Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i proszę bardzo, piąta jest już na zegarze, czyli rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Elżbieta Rożycka i Radek Nałęcz. Do godziny szóstej jesteśmy z Państwem. Dzisiaj 23 dzień maja. Przypominamy, że Emilia, Iwona, Jan, Juliusz, Łucjusz, Michał i Wibert świętują swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego od trójki. Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, Światowy Dzień Żółwia, Dzień Spedytora, Międzynarodowy Dzień Końca Przetoki Położniczej. To są te święta nietypowe, które dzisiaj w kalendarium zagościły i pewnie będziemy się do wybranych odnosić. A jeżeli chodzi o pogodę, no to w czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na północy, w centrum i na południowym wschodzie. W czasie burz prognozowana suma opadów od 20 do 35 mm, a na obszarze od Mazowsza i ziemi łódzkiej po Małopolskę i Podkarpacie lokalnie do 50 mm, czyli dość intensywne opady nas czekają. Burzom towarzyszyć będą również opady gradu. Na termometrach od 16 do 18 stopni na północnym zachodzie, nad morzem i w kotlinach górskich około 21 w centrum, do 26 na wschodzie, czyli nieco chłodniej niż wczoraj. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie zachodni, na pozostałym terenie przeważnie z kierunków południowych. No i te porywy wiatru w czasie burz mogą osiągać prędkość nawet do 70 km na godzinę. Warto wziąć to pod uwagę, na przykład parkując samochód, byle nie pod drzewami. Czy warto też pomyśleć, czy na przykład nie ma niczego ruchomego, co ten wiatr może zdmuchnąć na balkonie. Warto przewidzieć pewne wydarzenia. W Warszawie ciśnienie w południe wyniesie 1001 hektopaskali i będzie rosnąć. Autopromocja. Najważniejsze są historie i ci, którzy są ich częścią. Ludzie, opowieści z życia, wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne. Mamy nadzieję, że z uniwersalnym przesłaniem. Byłam opluwana, obrzucona kamieniami, szczuta psami i wyrzucona ze środków komunikacji miejskiej, bo zajmuje za dużo miejsca. Czasami jestem zmęczony, czasami po prostu jesteśmy zmęczeni i mówią: o Jany, masz ciężko, bo ten wózek, a ja mówię, że nie, po prostu miałam aktywny dzień. Czując na palcu tę dobrze leżącą obrączkę, mam takie poczucie, że Elżbieta jest ze mną blisko. Od poniedziałku do czwartku po 23. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Coś mi świta. Budzimy się do życia i wstaje ten nowy dzień, a program poranny to nie tylko informacje, ale również muzyka. No to Tears for Fears na dobry początek tej nowej godziny. Head Over Heels. Thank you. Dzisiaj czwartek, 23 dzień maja, Moskwa, Kijów, 820 dzień wojny Rosji z Ukrainą, Gaza, Tel Awiw, 230 dzień tego konfliktu. A co przyniesie ten dzień? Między innymi wizytę ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w Londynie. Bierze udział on w poświęconej bezpieczeństwu i obronności konferencji London Defense Conference. W ramach wydarzenia szef polskiej dyplomacji planuje udział między innymi w rozmowie panelowej oraz moderowanej dyskusji z ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Davidem Cameronem. Kolejne wydarzenia to Bruksela, debata między kandydatami na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej w kolejnej kadencji. Odbędzie się. Debata będzie miała miejsce w sali plenarnej Parlamentu Europejskiego. Jest organizowana przez Europejską Unię Nadawców we współpracy z europejskimi partiami politycznymi i Parlamentem Europejskim. Będzie można tej debacie w takim razie się przyglądać. Również w Brukseli posiedzenie Rady Unii Europejskiej do spraw konkurencyjności to przestrzeń kosmiczna, badania i innowacje. Ministrowie przeprowadzą debatę związaną z prawem kosmicznym, które to prawo ma zostać niebawem zaproponowane przez Komisję. Mają zatwierdzić konkluzje Rady pod tytułem Wzmocnienie konkurencyjności Europy dzięki przestrzeni kosmicznej, czyli kosmos jest też tym europejskim kierunkiem, nie tylko takie mocarstwa jak Chiny czy Stany Zjednoczone interesują się sprawą, czy na przykład Indie sprawą podboju kosmosu już od wielu, wielu lat. W Berlinie obchody Dnia Konstytucji. W 2024 roku przypada 75. rocznica uchwalenia Konstytucji RFN, a w Włoszech w Stresa spotkanie ministrów finansów i szefów banków centralnych państw grupy G7 dzisiaj się odbędzie. I jeszcze informacja związana z nagrodami księżnej Asturii za rok 2024. Te nagrody zostaną dzisiaj przyznane w dziedzinie literatury. Warto odnotować, że to są jedne z najbardziej prestiżowych nagród. Japoński pisarz Haruki Murakami został laureatem ubiegłorocznej Nagrody Księżnej Asturii w dziedzinie literatury. O tym poinformowała swego czasu fundacja. Pisarstwo Murakamiego to wyjątkowa, uniwersalna literatura, która łączy japońską tradycję i dziedzictwo. A jak będzie dzisiaj, a konkretnie w tym roku, no to przekonamy się pewnie w ciągu najbliższych godzin. Warto dodać, że te nagrody nie tylko w kontekście literatury, ale również sztuk pięknych, również nauk ścisłych są przyznawane. Także sportowcy są nagradzani, więc będzie o czym mówić i będzie z czym dyskutować. Na pewno każdy ma swojego faworyta i taką osobę, którą by uhonorował w poszczególnych kategoriach. Na pewno do tej sprawy wrócimy, a teraz przed nami Justice i Tame Impala, Never Ender. Sky. kiedyś to było. 20 minut po piątej. Teraz przenosimy się w czasie i szukamy tych informacji związanych z muzyką. 23 dzień maja dzisiaj w kalendarzu, a w 1934 roku urodził się Robert Moog, czyli wynalazca syntezatora elektronicznego nazywanego jego imieniem, który to syntezator oczywiście wpłynął na współczesną muzykę. No i myślę, że to charakterystyczne brzmienie zmieniło wiele płyt, a może inaczej, stworzyło wiele płyt i wielu artystów. Rok 1947 urodził się Bill Hart, brytyjski pianista i trębacz grupy Hannibal, Ello i Wizard. W 1953 roku urodził się Rick Fenn, czyli brytyjski gitarzysta, członek grupy Hamilton Gray i Ten CC. Współpracował również z Mikeym Oldfieldem i Nickiem Masonem, czyli Pink Floyd. Rok 1976, polski akcent w ramach naszego muzycznego kalendarium. W Gdańsku urodziła się Agnieszka Chylińska, polska wokalistka rockowa, która karierę rozpoczęła razem z zespołem ONA, a potem po rozwiązaniu grupy, co miało miejsce 20 lat temu, w 2004 roku, ciężko w to uwierzyć, występuje z własnym zespołem Chylińska, czyli można tutaj doszukiwać się pewnego rodzaju podwójnego jubileuszu, bo to 20 lat kariery solowej i kolejne urodziny. Wszystkiego najlepszego oczywiście. Rok 1992 opublikowano testament wokalisty brytyjskiej grupy Queen Freddiego Mercury'ego. Jego majątek oszacowano na około 12 milionów dolarów. Większość cennych przedmiotów i dom w londyńskiej dzielnicy Kensington artysta pozostawił swojej bliskiej przyjaciółce Mary Austin. Teraz, no nie może być inaczej, jako załącznik do tej informacji piosenka, która zawsze powoduje ciary, Who Wants to Live Forever i Queen. There's no time. coś zabawnego, coś co pustawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Śpiącą Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Kręcimy, ślinimy papier z naturalnym wkładem. Potrafię bez ciebie żyć. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my, jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Coś mi świta w trójce, tej audycji państwo słuchają. Wróćmy jeszcze na chwilę do kalendarium muzycznego. Amerykański wokalista w 1993 roku, John Bon Jovi, przerwał tournée po Anglii i grupy Bon Jovi i poleciał do USA, by być razem z żoną Dorothy'ą przy narodzinach swojego pierwszego dziecka. Miało to miejsce 23 maja. Rok 1993 to również szósty studyjny album Roberta Planta zatytułowany Faith of Nations. A w 2000 roku ukazała się pewna ważna płyta, zwłaszcza dla tego młodszego pokolenia. Ukazał się trzeci studyjny album Eminema zatytułowany The Marshall Mathers LP. O tym młodszym pokoleniu mówiąc, myślałem o sobie. Trzecia płyta amerykańskiego rapera Eminema to najszybciej sprzedający się album z muzyką rap i najlepiej sprzedający się album artysty solowego w pierwszym tygodniu od momentu pojawienia się na rynku, więc od razu rekordy Eminem bił. Zresztą on cały czas jest bardzo popularny

edycji 4 iHeart Radio Music Awards. No i ta lista pewnie jeszcze nie jest kompletna. Całe życie przed nią, 23 lata i już 3 płyty i mnóstwo sukcesów, w tym wpisy do Księgi Rekordów Guinnessa, o tym warto jeszcze powiedzieć, bo aż 16 razy znalazła się na łamach Księgi Rekordów Guinnessa za różne rekordy Billie Eilish. No to teraz Jungle za 17 minut 6. Oh, Sometimes when I don't call, I still get low. In a little while, I sometimes when I don't call, I still get low. In a little while, I know I didn't call. Sometimes when I don't coś mi świta w sieci. Michael Kiwanuka, I Will Get Along, to już za nami. Coś mi świta, oczywiście, w sieci. No to jeszcze jeden artykuł. Business Insider. Rok temu weszła w życie ustawa o fundacji rodzinnej. W ciągu ostatnich 12 miesięcy polscy przedsiębiorcy założyli ponad 1500 takich fundacji, to średnio ponad 100 miesięcznie. Na podstawie danych przekazanych przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim widać, że zainteresowanie nowym podmiotem nie spada, a nawet rośnie. Dlatego i dlaczego polscy przedsiębiorcy je zakładają, jak fundacje sprawdziły się w praktyce i co nas czeka w kolejnym roku, można dowiedzieć się nieco więcej, zaglądając na businessinsider.com.pl. Polscy przedsiębiorcy je docenili. Za rok możemy mieć już 3000 fundacji rodzinnych, tak twierdzą eksperci. A co przyciąga do fundacji rodzinnych? No są przynajmniej 4 powody. Planowanie sukcesji, w szczególności uniknięcie rozdrobnienia majątku czy podziału firmy, to jest pierwszy punkt. Drugi punkt, ochrona majątku. Jedno z drugim się łączy. Trzeci punkt, ochrona prywatności. A czwarty punkt, jak pewnie się Państwo domyślają, kwestie podatkowe. To jest też ważny argument, który sprawia, że przedsiębiorcy zakładają fundacje rodzinne. 1500 już jest do końca 2025 roku. Do końca maja 2025 roku, czyli za rok może być już tych fundacji 3000, tak uważają eksperci. Odsyłamy do źródła businessinsider.com.pl. Tutaj więcej na ten temat można przeczytać. Fundacje rodzinne po roku. A jeżeli chodzi o coś mi świta, no to powoli zamykamy nasz kramik i życzymy Państwu dobrego dnia. Elżbieta Różycka program realizowała. Radek Nałęcz spędził ten czas przy mikrofonie. Za chwilę poranne zapraszamy do Trójki i Robert Grzędowski. Dobrego, miłego dnia życzymy. Friend Sally's getting married. To me that sounds so scary. I'm still trying to clean up my side of the street. I can't imagine what would happen, 'cause I'm still acting out of habit. Hoping dirty words just don't escape my teeth. Oh, but every time I try just a little, promise that I'll meet in the middle. Always find my way back to my feet. So close the door and change the channel. Give me something I can handle. I could love her or someone that's nice to me. Take my money, wreck my Sundays. Love me till you're next somebody. Oh, but promise me that when it's time to leave, don't forget me. Don't forget me. My friend Molly's got a guy she says to God could be a family. Says he's got the greenest eyes you've ever seen. But it's crazy all the days she spends just following him to parties. She seems happy, oh, but that's not love to me. Oh, but every time I try just a little, promise that I'll meet in the middle, I always find my way back to my feet. is something I can handle. A good lover or someone who's nice to me. Take my money, wreck my Sundays, love me till you're next somebody. Oh, and promise me that when it's time to leave, just for me. Close the door and change the channel. Give me something I can handle. A good lover and someone who's nice to me. Take my money, wreck my Sunday, love me till you're next somebody. Oh, but promise me that when it's time to leave,